به نام خدا، صلوات و سلام سر پیغمبر و آل و اصحاب وی به. خدا تعالی دو قرآن مبین دا گوتیه، استعیذ بالله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. صدق الله العظيم. عزيزي لايق بابت خدا و پیغمبر و مؤمن آیه لی بلی منافق نزانن. خدا تعالی راز گوتیه، پشتی بی وصف و شرف مزن کو خدا تعالی لایق مدیتیه و لمدانیه و دایمه، گلی ملتی می مسلمان، گلی شیخ و عالم ریزان، گلی عشیر بغیرت و ایمان، گلی اولاد و فرس اسلامی جوان. او چه زلته، چه اسارته انتی ده سر قرنکیه ده جین ده بندست زلیل ترین و پیسترین ملت آدا، ده بندست فله و یهودی و فروتی وادا، ده بندست بی شرف، بی غیرت، مرتد و بی اولادا. زلت و اسارت آم زیده دون که زیده دریج بو، قی نبسه اف حال اف سرتواندن، نهاتی زمان سرهلدانی، زمان خویندانی، زمان کلا ایمانی، و نانرن ایرو لچار آلی جیهانی، لعالم اسلامی، که کیجمت و ماید بی حالی دا جخاص و عامی. تاوی که خدا تعالی جوار مه، جمال مه، جپاشلا مه، ججیگر و دل محیز با خود در خستی و دیاری کریه، جماعت جمر اساس کریه. چما عمل ناجبه، ناب نهفاد، چما ام خیفی ناکن لشهید خوی قهرمان و دلال، چما ام ناب نپشتک جبو جوان خوی بغیرت فدکارو بی مجال. ما نبسه اف جهفکتن، اف بهفکتن، اف سرنخونی، اف حال بی کمال. ما ام نابینن هرکس رابی پیا، بیرو جن، بیرو جوان، دانم لا دعوا خدا، دعوا بابو کال خوی قهرمان و مسلمان. چواک و حیفا وانج دجمنا دستینن، دستان شرف بخوینا خوی سردن بسینن، جوارا هدیه دکندشینن. نسلا میرزک چک جنگلی لیرانی، ای شیخ شامل لقفقاس لچچنستانی، ای مهدی لمصری لسودانی، ای عبدالحمید بادس لجزائر، ای قسم لفلسطین للبنانی. بنیرن چوا دنگ دانه حیری مایه لدیلا و ریاوان، به هدیه جمیرانیاوان تمام جیهانی. لی بلی شیخ سعید عاطف بدیع الزمان تنی چبل ریمان، دکاورن دکاورن ام تفدا گه بدن وی بانده، گهداری کنجارکی لنالین جماعتا خوی حزب الله، لسر شهید وانی بی خویی، شهید دست دولتا طاغوت و خاین مرتد و اشغال کر. بلکی امجی رابنج خواخو، ورن سر هشیخو، فدی کنج حالیخو، بگهن هفالیخو. Amerika Ferrari. دی شهید.